الرحمن الرحيم وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة كلهم زامن على الله دريك ساندي هر يود دوينا زامن على الله زامن معنى زو زامانن وحفظ ورعایت خاوندان د زمان او د رعایت او د حفاظت دی په الله باندې دا درې واړه بد ضرر نه او د دنیا او د آخرت د حرمان او محروم والی نه ساتي یو پدی کې رجل خرج غازیا فی سبیل الله یو سړی دی وته پدا سه حال کې چې غزا کوي د الله لپاره کې کافر سرا فهو زامن علی الله دی واجب الحفظ دی په الله باندې د حفاظت وکي تا پشان د شی مضمون دی حتا يتوفاه سردی چ وفات بکی الله دے د روح ب قبض کی فیدخله الجنه جنت به وردن کی او يرده یا واپس بکی دے بما سردا غن نالا چې د مندل دې منجرن دا چرنا او غنیمت یاد غنیمت نا یو خدا سړی دی او دوی مرجلن راحل المسجد دوی ما سړی دی چې لاړو مسجد تا جمعه تلاړو د الله کور تلاړو نو دې زامن دی په الله الله بدل اجر ور کید د کوشش بزای کینا او د حفاظت واجب نه او درم و رجلن دخل بیتهو بی سلامن درم و سڑی دی وردن شکور تا پا سلام سرا او دی کی دعا مقصدنا محدثین و حضرات و رحمهم اللہ ذکر کری یو دا لارو کور والو بانی سلام و آچولو او دا الله حکم دی فیدا دخلتم بیوتا فسلمو علا انفسکم ویچ وردن نشی کورنو تنو پخپل اهل و عیال و ام جنس و سلام واچوی نو دے زامن دی پا اللہ دلب اللہ برکت ورکی سواب ورکی لکه راغلی نبی علیہ السلام انس رضی اللہ عنہ ته ویلو کله چې وردن شیخ پل کور ته نو سلام چوا یکون برکتن علیک و علی اهل بیتک ستاو ستا کورنۍ باندې بخیر او برکت وی او دویم مک تفسیر په حدیث پاک کې دا ده وردن شکور ته په سلامتی اسرا اے لزوم البیت طلب للسلامه من الفتن کور لازم نیول دے د فارد طلب د سلامتی یاد فتنونه بار د وتو شان نشتا اٹھو لبی دینی دا ٹھو لبی حیائی دا دیوی کبار زم فتنی دی بس کور کے ناستے لازمی نیولې د کور د پاره د طلب د سلامتی یاد فتنو نا او د جداواله اختیار کړي دي او دی معنا تباز علماء او ډیر او جه ویلی وی مجاهد د الله لار کې jihad له سفر کې هوتو او جمعه تراغ په هزار کې جمعه تراغ په هزار کې وګوره یو د سفر خبره شو بل د هزار خبره شو اکور لازم نیوزان د فتنو نه بچ کئ د فتنو دور له بار څخه خیر نشتا چا سره د ناس ته شان نشتا نو بس کور لازم نیولې ده رواه ابو داود امام ابو داود دا حدیث په باب الجهاد کې ذکر کړي ده او سکوت یې پکړي او حدیث ابن حبان او حاکم په جهاد کې ذکر کړي امام حاکم او حدیث صحیح ده او وافقه الذهبي امام ذهبي مر سره موافقت کړي ده وعنه او دغه صحابي ابو امام رضی الله عنه روایت ته فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ټګر جمعه تراتل سمره د خیر او برکت شول باب سره مناسبت شو په جمعه ترالی ستا ضامن الله دې د الله په ذمہواری کې لزان را داخل کو د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی من خرج من بیته متطهرا سوق چروت د خپل کور نه پاک او د سیو کویلا صلات مکتوبه فرض مستحب د فرض مزد پاره په کور کې او د شکروت فاجره کا اجر الحاج المحرم ند د اجر پشان د اجر د حاجی دی چی اغا احرام تنلیوی لکه سمرا اجر او ثواب اغلا ملاوی گی ندور بدتم ملاوی گی او دل پا هر قدم دمر نیکی ملاوی گی لکه حاجیل چی ملاوی گی نگور د فرض مزد پار چی کور تر مسجد ترازی دمر لوی اجر دی ومن خرج الى تسبيح الزحا او سوق چروت د کور نه جمعه ته د پاره د زحا د نفلو اے تسبيح الزحا اے صلات الزحا چه د ساخ مسکوم لا ينسبه یا لا ينسبه نستر کوي دلرا او نرو باسی دلرا الا یاہو مگر دغ خبرا فاجرهو کا اجر المعتمر ندد اجر پشان دا اجر دومری کون کی دے نفل دا پار روو تو نفل اگر چکور کی بہتر دی خو مسجد کم جائز دی اباځي نفلونه بدا الله حبيب په مسجد کې کول وې دا الله حبيب چې ور سبا موضوع کونو په خپل مزه کې وناسو جنور بر او خطو ثم ير کا ورکات بیا به دو رکات نفل وکل دو رکات نفل بدا الله حبيب وکل باز روایاتو کراغلی سوچ کې ناستو د مصفزه کې د سبا د مزنفس تر دې چې د ورکات د زوه او کل او دې نوې مگر خیر نو الا غفر له خطاياه د دې ګناهونه به معاف کړي شي په باز نو اف الله حبيب جمعات کې کړي لکه سفر نه برا نه جمعات ته بدن نشو د ورکات به کول مسجد قباء کې به دروازه کا تنفل کول وَسْوَلَاتٌ عَلَىٰ اِثْرِ سْوَلَاتٍ او مُز پس د مُزنا یو مُز دیو کور پسی بلکه اے فرض پسی سنت کے دشپی مُز پسی د رزی مُز کے لَا لَغُن بَيْنَهُمَا اپا منز کی سابسی فضل خبری نشتا کتابٌ فی علیین کتاب نو مراسل عمل مکتوب دا یو عمل د لیکل شوی په علیین مقام کې یعنی مقبول له ملائکه برخی جی او کوم عمل چې قبول وینو هغه برخی جی کوم عمل چې قبول نی هغه بر نخی رواه احمد و ابو داود رحمهم الله وعن ابي هريره دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت تیرے فرمائی وہی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا مررتم برياض الجنه کلچ تیری گئی په باغچو د جنت فرتعون پک سرای رتع سر ادو تو قران کی مویرتع و یلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یر تعدیل وی چې د میو په خوراک کې فراخیو کې قیل ویل شو یا رسول الله و ما رياض الجنه سدي باغی چې د جنت قال المساجد ودا جمعتنا او په حدیث دا انس رضی الله عنه کې راغلی چې دا حدیث مسند احمد او امام ترمذی ذکر کړي قال حلق الذکر وی د ذکر د درس او تدریس غه حل کې او تبرانی کې د مساجد په ځای راغلی مجالس العلم د جنت باغیچې دي مجالس د علم چې قران او سنت او دین په کیسد کېږي قیل ومرت عویس دی سریدل یا رسول اللہ قال سبحان اللہ دا اللہ حبیبی دا سویل چی پاکی دا اللہ لرا لا دعی بنو شریکانو نقصاناتو نپاک دے والحمدللہ اطول حمدنا خاص اللہ لردی ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا اغسری دلنی رواه الترمذی رحمه الله وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی چې مناتل مسجد لشین سوق چراغ جمعه تدیو شی د پارا اے دنیاوی غرض دی یا آخرت جمعات تا گوره خلق مختلف قسمون لرازی کلوی وارو کچی دی مولا دا سی سب بدنام کم او پا حکومت او پا دی بانیونی سم او ددن اطلالا سی عبس دی دا اللہ پنیز مجرم دی یادی دی پار رازی چوار کو دی طالب کی بس خبره چی دی دا خلق روان دی و شرمو دی په دې دی یا سو غلال راغلی چې خلک په موشي زبته موبایل پټو سپلای به ته پټو نمن اتل مسجد لشین فهو حظه بد دبره خدای چې په کم نیت راغله یک شریش پاور جمعات کړي خو نیت د الله رضا او دین زکول ندی سبل سم مقصد پړ کې پټ ساتلې نو بس دا لکی چیزی دی دا دا دا برخشوا کدیو سڑی دیتے کاف نیت دے دا موز نیت دے دا تعلیم و تعلم نیت دے دے فادی او دے استفادی نیت دے یا پا کی کالا دا چابل نیت میوی مسجد تراغر خو نیت سرے نیت سبل سرے بس دا دا دا برخشوا رواہ ابو داود وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها فاطمة بنت الحسين ابن علی ابن ابی طالب الحاشمی القریشی المدنی تا پنی کاغ استیو د ترزوی حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب نات وفات شو نو داغینا پس عبداللہ ابن عمر ابن عثمان پنی کاغ استدا سقدا و تابعی را فاطمہ بنت الحسین ادی د خپل والد نا او د خپل رور زین العابدین نا روایات نکل کړي او د خپل ترور زینب بنت علی نا ادنیا نکای چې هغه فاطمه الزهرا دا مرسلن رضی الله عنها او دا فاطمه بنت الحسین وفات شوی دا او سلورنی مشلو کالو تنیز دیوا او د دیده کر پا صحیح بخاری شریف کی پا بابل جنائز کراغنے وی کل چی حسن ابن الحسن وفات شو نو دیور تا پا قبر خیمولا گولا یومی اش پوری وا نو بیس آتیفی آواز واری دو وی آیا چی سی مندل چی سی رکڑی وغی او مندل وینا خالی لاس لاړه دا دنیا نه روایت نقل کوي چې فاطمه الکبرى زهرا دا رضی الله عنها لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غي مور و خدیجه الکبرى رضی الله عنها ادا پټو لونو د پیغمبر علی السلام کې کشروا وهي سیده نساء هذه الامه دا د دې امت د ټولو جنتیانو زنانو سردار دا او دې سره علی رضی الله عنه نکاح کړی و په دویم کال د هجرت د رمضان په میاش کې او ذلحجې میاش کې په بیا واده ور سره کړي او دا وخت د بیبي عمر 15 کالا 15 میاش تي 15 ورځې نو علی رضی اللہ عنہ د دی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ نا حسن و حسین پیدا شوی دی او محسن و زینب و ام کلسوم و رکیہ شپک بچی تی پیدا و سورا دری زامن و درینونا حسن حسین محسن او زینب ام کلسوم و رکیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین او دا وفات شوی دا په مدینه منوره کې د خپل والد محترم د نبی کریم علیه السلام د وفات نشپګ میاشتې پس چانورم څه ذکر کړی اداغه وخت د دی ویش کال عمر او ځواني حال لولها 27 سنه ویش کال د بیبي عمر او دا اول د آل د پیغمبر علیه السلام نه چې سره پیوښوا او دیتا علی رضی الله عنه اسماء بنت عمیس غسل ورکړې علی رضی الله عنه غسل ورکړې دا یو مسله د باب الجنائز کې راځي چې خاون ای خزه خو خاون ته په اتفاق سره غسل ورکول شي ها لکه ابو بکر رضی الله عنه وصیت کړو چې ماته د خپل بیبي غسل راکړي د خاون په دې مسأله کې د فقهاو اختلاف دی احناف وایي چې خاون نشي ورکول خدای سره قیاس دی دې پر ورسره شه دي او دې بل طرف لدای د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تاسو په بابل جنایز کې راشي بیبي ته وایي ته سغم کې کما نمخ کې وفات شي زبو غسل درکم او بیبی رست وای عائشی بیبی وای بوله سپتا وا ورنه د الله حبیب ته به بیبیانو غسل ورکړی وې عدل تګور علی رضی الله عنه فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته غسل ورکړی او دې له جوابونه لټول ور خبره یو مذهب له فټکول دا سه درست خبره نه ده چیرې دا نبی صاحب خصوصیت او دې خصوصیت ته خصوصیت د پاره دلیل پکاروي څه پکاروي دلیل پکاروي او موزه په کړه او دا د شپې د فن شوي دا قالت دا فرمایو نبی علیہ السلام اذا دخل المسجد چه مسجد تبوردن نشو نصلى على محمد وسلم پا محمد علیہ السلام بے درود و سلام وی لکه مخکې تیر شو چې بعضې کراغلی الفاظ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك وی بهرم ماته زما د ګناهونو بخنه او کې او کلاو کې مال دروازې د فضل ستا چې کله بروت ور آی وردن بشو رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك بيدن نكي دو كي واذا خرج صلى على محمد وسلم كلاچي برا وتو نبيا و سلام او صلاتوي اوي به رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك رواه الترمذي واحمد وابن ماجه وفي روايتهما او پر روایت مسند احمد ابن ماجہ کی داری قالت اذا دخل المسجد وکذا اذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى على محمد وسلم وقال ترمذی امام ترمذی ویلیس اسناده بمتصل اے د دې حدیث سند متصل نه ده زکه فاطمه صغرا بنت الحسین دې خپل نیا فاطمه الکبرى ند منذلی وفاطمه بنت الحسین لم تدرک فاطمه الکبرى د دې هغه په منځ کې ډېره فاصله و دا د دواړو په منځ کې لویه فاصله ده ځکه خدای الله د حبیب صلی الله علیه وسلم پسې فاطمه کبرا شپږ میاشتې پس وفات شوې ده ادا غډېر رستو پیدا شوې ادي کی اور اوی بلم دې له سبنو ابي سلیم پاګه کې مقال له حافظ سے وی صدوق اختلط وا اخیرا اخر کې د باندې اختلاط راغلو ابید احادیث تمیز نو نویفتو ریکا نو حدیث سندن ضعیف دی وان امر ابن شعیب نبیه ان جدیه رضی الله عنه قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان تناشد الاشعار فی المسجد الله حبیب منع کړی د لستو د اشعارو نه په جمعات کې اے جمعات کې صحیح روایتو کې د الله حبیب بهسان رضی الله نو کې نو لو او هغه به اشعار او دلته منع راغلی نو احادیثو کې منس کې یو قسمه اشکال راغلی دلته علماء لیکلي هغه اشعار چې د فخر د پاره وي یا چې خوان من په حاصله او که د حق مدحوي د اهل حق مدحوي زم د باطل له او د اهل باطل مزمت ده نو دا په مسجد کې جایز دي اواز وی دی کی مراد اشعار د جاهلیت دی او د اهل باطل والو دی ادا په خواري اشعار اوس خود ډول سرنا په شکل دی دا حجره کې جایز نه دی کور کې د جماعت کې وسه جایز شي دا خبره دا اوسنۍ پکې مکوای دا په خواري خبره ده اوس خود غانا بجانا په شکل دی او ورسره اوس باز خلکو دا یو کوشش هم کړي چې د باجی ساز ور سره راځي د جمعات کې باجا او ډولکه دا څومره لوی د بیمانه نه خره وان البيع والاشتراء فيه او من کړي جمعات کې ونس خرسه او نباخلي حرام د بيع او شراء په مسجد کې اگر کده ديني کتابونه وي اگر کده مسواک وي اگر کده تسبيح وي پکار دار چې سوګدا کوي چې د جمعات د دایره نه بهر کینی وای تحلق الناس يوم الجمعه قبل الصلاه في المسجد او د دینه منا کړی چې خلک داسي ټولی ټولی کینی پرز د جمعه د مزنمخ کې په جمعات کې مزنمخ کې وي مزنپس وي کې کینی څوک تعلیم تعلم کوي درس او تدریس کوي نبیا دا خبره درسته ده رواه ابو داود او ترمذی او رحمهم الله وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد کلش موکت سزوک سسے خرسی آخلیے پا مسجد کی فقولو نتاسورت ویلا اربح اللہ تجارتا کا سودمند و فائدمند انکی اللہ استادا تجارت دا حجمات کی کے ویدہ رئے تم کلچوگو رئی مین شد فی دعا اللہ چی سوک پا کی طلب کئی درکشی ویشی فقولو نوائی لا رد الله عليك الله دې دا شیتا ته واپس نکی یک زور دې چلیږي سرګن والا وایا کړي پپټه هدي په لګور کشر نه یریږي نو پپټه وایا الله دې درلو واپس نکی ادا ځکه چې ګور شریعت خدا نه غوړي ځنی وخت باید سره شریعت زور اور سره وخت روک شوی جمعات کې اعلان وکړو نو کته خو بځیو بل مبارای نه ونی سید نوکه زور دی خو په تیز ولا وایا کدی په پټا وا جلا رد الله علیک رواه ترمذی و دارمی رحمهم الله وان حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه تلو جلیل القدر صحابی دی ادار وارود خدیجی بی بی ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها د پرز د فتح د مکی اسلام روڑے ادا د مؤلفت القلوب نو نبی علیہ السلام د ته په غنائم د هنین کې سلو خان ور کړو هډیر خ اسلام د زاد قریش د سردارانو نو د اشراف و خلکو نو په جاهلیت کې مو په اسلام کې وکانا عاقلا فاضلا تقیا جوادا دا عقل مندو غرو پرزگار او سخیو اعتق فی الجاهلیت 100 رقبه د اسلام نمخ کی سل غلامان آزاد گا ور پخلی ادیگی و فی الاسلام مثلها په مسلمانای کی سل غلامان آزاد کړیو او حج لچ بو راتلون علماء لیکلی او یو غلامان به یو سل ځان سره راوستل غاړه کې وی غي ته ساوې ځان کړو لیکري به چې دا د حکیم ابن حزام د طرف نه آزاد دي د الله د رضا لپاره نو خلکو لبه د جړای او سبب جوړ شو خلکو بلاس پور تکل میدان عرفات کې وی رب استا یو بنده ده انند غلامانو شټونه د غلامین آزادای نو ته خو مالکی زفنگ سیٹو نم دور نازاد کی دادارون نا دو دا دوا ندے خرس ہے کپا یو لاک درہم پا معاوی رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن زبیر ورطوی دا خود قریشو دی زد زیو خرس دیکو ندو ورطوی زہبت المکارم الا التقوی دی زد خبر لاری پوجرو پا دیرو اپا بنگلو اپنو کرانو سو گزت من کینا مگر تقوا وانن اکرمکم عند الله اتقاکم اوی گواکم مچرا مال الله لا رکی ورکی اده پنا سب کریر لوی عالمو د شپک شلی کال عمر ها سورا شپیت په جاهلیت کې تیر دی او شپیت په اسلام کې د نسلویخه حدیث منقول دی اده مدینه کې وفات شوه اپا بقی کی دفن لے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ فرمائی وی من اکڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستقاد فی المسجد چند چاندی قصاص واغستیشی پا جماعت کی اے چاسو گوجلې تی جمعات کې قصاصن قتل غټو جمعات په پوینو ککړ شي نو د جمعات د پاکولو حکم نه د دې د ککړولو حکم نه دی و عین شد فيه الاشعار او دا چې په دې کې ناکار او مذموم شعرونه دی ویلې شي د کا حدیثو کې راغلي نو دا قید علما دی وجنه لګي ادیب اوس موجوده شعرونه خو تماشا ده پا بودا شیرو نوائی که پا بیری شبانی شیرو نوائی تالو هم بودا پا شیرو نو سوک سکی اساده شیرو نو سوک سکی آغیدی او گانا بجانا پا شکل جوڑ کنی ادلر ندا پتن لگی چی گانا بجانا ناو کسی دا چووی لشی پا مسجد کی مضموم او گند شیرو نا وان تو قاما فیه الحدود او دا چې په دې کې حدود دې قائم کړی شي نداوت جمعات نه بهر وي رواه ابو داود فی سننه و صاحب جامع الاصول فیه عن حکیم پجامع فیه ضمیر دې جامع الاصول تراجه دې او په مصابیح کې دا حدیث نقل کړی دی د جابر رضی الله عنه نا د معاویه ابن قرا عن ابيه رضی الله تعالی عنه نا روایت ده ګور دا قرسو قر ابن اياس صحابي دی بصره کې اوسېدو د په غزوې خندق کې د الله حبیب سره حاضر و دویش احادیث د دوی نه منقول دي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هان هاتین الشجرتین منې کړي د دې دوه بوټو نه یعنی البسول و ثوم د کچپیاس خورو دوګینا وقال من اکلهما او د الله حبیب فرمایلی چې دا دواړه خوړل فلا يقربن مسجدنا زمون جمعات یعنی مسلمانانو جمعات ته دین راضی زکه دا بوې چیزی خلق لم تکلیف ده او ملائک لم تکلیف ده وقال او فرمایلی و ان کنتم لا بد اکلهما کتا سو خام خادا خری فامیتوهما توبخن نو ددی دا بوئی زائل کئی پا پخوالی سرا پوخ پوخی کئی گورا دا کچا پیاز اوگا چی پوخ شی نو بیاغا وگا مو بوئی پاتی نشی رواه ابو داود وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لاردو کلوها مسجد زمکتول جماعت دے مصبک جائز دے اللہ المقبورا مگر دے قبرون دے قبرستان دے مزین دے والحمام او د غسل زی غسل خانه دغه قبرونو کې به مزن کیږي او په حمام کې مزن کی رواه ابو داود و ترمیزی و الدارمی رحمهم اللہ او دی ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے دے فرمائی چی منکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو صلی فی سبعت مواتن چی مزدی اکڑیشی ایو صلی فی سبعت مواتن چی مزدی اکڑیشی پووزا یونو کی حول دا حدیث مانا ہوا ہو رہی فی المزبلا بابا نے فتح را یا فی المزبلا بابا نے زملا مزبلا و مزبلا آغازے چھے کی گندگی دا ریران میران یا بلشے دے زکا پا گندگی چی مز کے دا خود مز پا کوالے کے دا مز حق دا دے چی پا پاک زے کی بے کے دارنگی والمجزارا دی زابان فتحم ویلشه و کسرم والمجزارا والمجزارا ده حیواناتو ده زبح کولو زی و خان و نورسی زن پکی زبح کی والمقبورا او پا قبرستان کی ده مسکولو نمنا کری وقارعات الطريق او دلار پمنس کی خلق زیرازی تیری کی ته پما په مشکی ولاړی مصالح غړولې پلا راکی بلدی په لور خلق رم رکاوټ ته استاد رم مشغول لې چې بایدار ټانګارا دادا چې کل لاغه ادا د فلانې راغه استاد موزم موز نشو او حقیقت دا ده چې دلارې موز هغه د توجه موز نه وي وفي الحمام او غسل خانه کی وفی معاتن الابل او دو خانو د تړلو پځه کی وفوق ازهر بیت الله او د پاسه د چد بیت الله رواه ترمذی و ابن ماجه ګره دا حدیث سندن ثابت نه دی دیو جنا دی کی سو سیزونه دی چې امخ کی حدیث کې را تیر شو لور روانم دی په قبرونو کې مزنا روانه په حمام کې معاتن کې او د الله د کور د پاسه مشکل دا حدیث راغله دی خدا سندن ضعیف دی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلوا في مرابض الغنم مشكوي بمرابض الغنم كدا جمدا دمربض بكسري دباسرا دی تا مأول غنم وی ده گرو ده پاتی کی دوزه مسکا وی پا غزه ده پاتی کی دو ده گرو کی ولا تسلو فی اعطوان الابل اعطوان جمع ده اعطوان دا داده ده ده پاتی کی دوزه تا وی مزمکا وی دو خانو د اغا ملاست پزے کی کلو خو تریگی مزدرمان گڑ وڑی خوشو خوشو نشتا رواہ الترمیزیو رحمه اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے قال دے فرمائی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زائرات القبور لعنت ویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم پاغ زنانو چې دای د قبرونو زیارتونو تزي. ادا مسله بخپل زی باب الجنائز کې راشي. خوزو تا زیارت تتلل ناروادی. سکا آغذی کدا ناقصات العقل لی. نو د شریعت خلاف کئی کل شرک کئی قبر نتواف کئی خاوری سٹی گٹی پزان مگی. اول تا بیدینا نمبر پا نمبر د ولی او شهید د قبر سره ناسته. ا دې خذو به حرمتي کوي 50 جارو 50 کوي 50 کوي نو دا خو ول ایماندار خزک زیارتونو ته زینا کلام لري پر شرازي نو څه شی ور سره ني نه نه نه ظاهرا نه يا وين باطنه دي والمتخذين عليها المساجد او لعنت ویل د الله رسول پاغه چا چې په قبرونو جمعهونه جوړای وسره جوړی وی په بلوی. رواه ابو داود ترمذی و نسائی رحمهم الله. و نبی او ما رضی الله عنه روایت قال فرمای ان حبرن بشک یو عالم من اليهود دي يهودنا سال النبي صلى الله عليه واله وسلم تپوش کړو د نبی رسول الله ایول بقاع خير کم یو پزایونو کې غوړه ده فسكت عنه د الله حبيب داغه جواب نه چپ شوه وقال او د الله حبيب خپل زړه کې فرمایلیو اسکوتو ایسی غدا متکلم دا بازی شارحین و یسکو تو یرا دا چپکیگم یاد عمر سی غدا اسکت چپشا حتی یجی جبریلو چراشی جبریل علیہ السلام فسکتا نو چپشو دا جبریل علیہ السلام دراتنو پوری. اوراغ جبریل علیہ السلام فسالا نتپوس دوکو فقال جبریل علیہ السلام ام المسئول عنها بعالم من السائل ندی آغا چی تپوس کڑی شوی دا آغنا پا بارد دی کی زیاد پوحد تپوس کون کی نمالم پتنشتا لیکن اصل ربی تبارک و تعالی ویز تپوس کوم دا رب زمانا چی دا برکت او دلویشان خاوننے. بیا جبریل علیہ السلام ویلی دا اللہ حبیب انی دنوت من اللہ دنوان زنزدی شیم اللہ تپنزدی کی دو سرا ما دنوت منہ قطو چی زنوم نزدی شوی دی اللہ تا دمر کلم. قال وکیف کانا یا جبریل دا سنگ نزدی کی دلو قال کان بینی و بینه پمن زما و پمن دا اللہ کی 70,000 حجاب او یازر پردی من نور اند نور. فقال ربی کریموی شر البقای سواقها وی فرمائل وی ناکار پزیونو کی بازارو نری وخير البقاع مساجدها او غرب زایونو کی مساجد دی. ابازار تیز کنا کارو ادا محل د غفلت دے د معصیت دے د گناہ دے د غلط قسمونو دے د غلط نظر دے اسور بی دینای دی چې بازار کرا جمع دی. او جماعت خو خود دا اللہ کور دے د مزد ذکر تلاوت د جڑاو د فریاد زینے. دلتا رواهو نفس بیاز دے مصنف غوخ کی منتن دے علماء لکلی رواهو ابن حبان فی صحیح. او حدیث امام منذرین پا ترغیب و ترہیب کی ذکر کرے خو هغه کې د الله سره د نزدېکت د الفاظ نشتا او نه د او یاو زرو پردو ذکر شتا. دیو جن علماء لیکلی و اذا عدد د 70 چې کانه بینی و بینو سبون الف حجاب وې دي بارکی حدیث صحیح نه دراغله هر چې نفس حجاب دې ندا په صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغله دې دا په صحیح حدیث د مسلم شریف کې د الفاظ راغلي دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحابه أجمعين.